الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، كتك الخطبة الماضية، خطبة إليوبيتا كتك منينو يا رسول عليه الصلاة والسلام، كما لفكد حديث ليتاج الإمام البخاري كتكك عائشة، كذلك ميتاج إمام مسلم كممتوم صلى الله عليه وسلم لوانبيا مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، مؤمرشين أبو بكر أوصل شواته. Tukasema katika kipande hiki kuna fadhila za Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, na kwamba tutaijalia khutba hii kutaja baadhi ya al-ayat wa baadhi al-ahadith ambazo hujuza juu ya fadhila alizokuwa nazo Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa nahnu في أشد حاجة إلى طرق هذا الموضوع، نسيسي تنهيتجي وكبوة كتك كغونغ ملانغ وموضوعه، وسباب يالي أمبايه يسكي يكجيلي نمتوسي ذراو جويا هذا الخليفة الراشد، جويا خليفة هوي مونغوفو كتوكا كوا أعداء الإسلام وأعداء الملة، ما دوي وإسلام نما دوي وملة هي ملة المحمدية، دين الله سبحانه وتعالى، مشيعة والملاحدة أمباهم زنغمز ببايا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نقوم بيايا الإسلام كونافق حكوا مكويلي، نقوم بألكوا مفيشا كتكنزوياك sanamu ambalo analiabudia kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tulipopata mnasaba wa kutaja katika ile hadith na rasuli kuonesha fadhila za Abu Bakri, na anajua kwamba yupo Umar, na anajua kwamba yupo Uthman, na anajua ya kwamba yupo Ali na mtoto wake Al-Hasan wal-Husayn, lakini alisema muru Aba Bakrin, muamrishani Abu Bakri awasalishe watu, mbali na waliyoyasema wake zake kumtolea udhuru Abu Bakri kwamba Abu Bakri yuko kadha, Abu Bakri yuko kadha. Baada akasema muru Aba Bakrin an yusalli bin nas. Ayuha nas ibadallah, Abu Bakri huyu wengi wanadhani kwamba Abu Bakri ndilo jina lake, lakini uhakika wa mambo kwamba jina lake anaitwa Abdullah ibn Uthman ابن عامر ابن عمري ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهري نفهري هو ني قريش نا هاي عم يتاجع الإمام أبو نعيم kwenye kitabu chake Maarifatu Sahaba kwamba hii ndio nasab ya Abu Bakar Siddiq Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amri mpaka mwisho wake, na kwamba nasaba yake Abu Bakar Siddiq ukitazama na nasaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam utaona ya kwamba yaltaqi ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi as-sadis Murra ibn Ka'b ابن لؤي ابن غالب ابن فهر كما أبو بكر الصديق وكي شكلية نصبعيك في فواتا وتكتاننا أنا إتوى مرة ابن كعب ناوكي شكا نصبع يا رسول عليه الصلاة والسلام بلاني وتوانكنا مرة ابن كعب وهي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنا كتاننا رسول عليه الصلاة والسلام وبابو ياكي وسيتا مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. أيها الناس عباد الله أبو بكر هو أمسفي ولا رسول عليه الصلاة والسلام ووصفه الصديق ووصفه الصديق هيلي كواك لدراجة لجوك بسا وسبب الله سبحانه وتعالى أمتاجك القرآن kwamba wako watu wanaomuamini Allah wanaoamini mitume wake hao ndio as-siddiqun walladhina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun, na wale wanaomuamini Allah wakamuamini mtume wake hao ndio as-siddiqun. Wingi wa neno as-siddiq, rasul amemwita Abu Bakar Siddiq رضي الله تعالى عنه. حديث الإتاج الإمام البخاري كتوك وقتادة كما أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهم أما وحدثي متابعين كما أنتم عليه الصلاة والسلام كما رسول عليه الصلاة والسلام ألسامكم أنبياء أبو بكر أو كي أنبياء جبل الأحد. أمتاج هي حديث الإمام الترمذي نع الإمام ابن جرير نع الإمام الحاكم فمجن الإمام البغوي كتك تفسيرياك نع متاج كذلك الإمام أحمد كتك مسند كتوك كتك نجية يا مالك ابن مغول كتوك وعبد الرحمن ابن سعيد ابن وهبي أنا سمع كتوك وهيبان كتوك وعائشة mke wa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Aisha sa'altu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam an hadhihi al-aya, nilimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na aya hii inayosema walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila, na wale wanaotoa vile walivyopewa na Allah ilhali mioyo yao inawoga, wanatoa mali wanatoa sadaka lakini bado wana hofu juu ya kwamba amali yao hii huenda isitakabaliwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Aisha kumuliza Rasul alayhi salatu wassalam ahumu alladhina yashrabuna alkhamra wa yasriqun, hawa ni wale ambao wanakunywa pombe na wanaiba wizi kadhalika walevi lakini wanatoa wakati huo huo wanamuogopa Allah, ni wale wanaotoa alafu wakanywa pombe na wakaiba ya Rasulullah, ndio hawa anawakusudia Allah kwamba wanatoa alafu wanawoga juu ya kutakabaliwa kwa amali zao. Akasema Rasul alayhi salatu wassalam la ya binta as-siddiq. Hii ndio mahali shahidi kwamba Abu Bakr ni as-siddiq. Hapana, sio hao, ewe binti wa as-siddiq. Kwa hiyo Rasuli alayhi salatu wassalam anathibitisha kwamba baba yake Aisha ni as-siddiq katika as-siddiqun anaowataja Allah katika Qur'an, kama alivyomtaja mama yake Isa akasema wa ummuhu siddiqa, na mama yake Isa ni siddiqa. Ni daraja hili wanalitaja ahlul ilm kwamba daraja la as-siddiqiyya ni daraja ambalo daraja lake au hadhi yake fauka martabati umumi almu'minin, liko juu ya ngazi za waumini wote. Yani kama kuna waumini basi wa juu yao ni yule ambaye ni as-siddiq. Kadhalika wa duna martabati al-anbiya, daraja la as-siddiqiyya liko chini ya daraja la manabii. Kwa maana zungumzia mitume, kisha zungumzia manabii, kisha wataja as-siddiqun kina Abu Bakar as-siddiq, na Aisha ni as-siddiqa, baba yake ni as-siddiq, na mama yake Isa mwana wa Maryam ni as-siddiqa kama alivyotaja Allah katika Qur'an, wa ummuhu siddiqa, na mama yake Isa ni siddiqa, kana yaakulani at-ta'am, wawili hawa mama na mwanawe walikuwa wanakula chakula. Mpaka mwisho wa al-ayat. Ayuha an-nas ibadallah, na ila hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Qatada kwamba Anas ibn Malik amewahadithia kwamba Rasuli alayhi salatu wassalam sa'ida Uhuda, aliupanda mlima wa Uhud. Rasuli ameupanda mlima wa Uhud ambao uko shimali ya mji wa Madina, na wanasema ahlul ilm umeitwa Uhudi kutokamana na ahadi, ahadi ni mmoja. Umeitwa Uhud litafarudihi anil jibal, kwa kuwa mlima huu umejitenga na milima mingine, uko peke yake ukaitwa Uhud. Mlima huu Rasuli alayhi salatu wassalam ameuthibitishia mahabba, akasema Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud, huu ni mlima unatupenda mlima huu na sisi tunaupenda mlima huu. Na dalili kwamba mlima wa Uhud ulikuwa ukimpenda Rasul alayhi salatu wassalam na ukiwapenda masahaba ni hii hadithi aliyotaja Anas ibn Malik radhiyallahu anhu akiwa hadithia kina Qatada kwamba Rasul alayhi salatu wassalam sa'ida Uhuda, aliupanda mlima wa Uhud, wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman, pamoja na Abu Bakr, pamoja na Umar, pamoja na Uthman, farajafa bihim, mlima wa Uhud ukatingishika mlima wa Uhud. Wanasema ahlul ilm umetingishika mlima wa Uhud, farahan biman raqahu min ash-shurafa, kwa kule kufurahi kwake juu ya kupandwa na watu watukufu. Katikisika mlima wa Uhud. Akasema Rasuli alayhi salatu wassalam, uthbut Uhud fa innama alayka nabi wa siddiq wa shahidan. Uhud, tulizana Uhud, juu yako yuko nabi, juu yako yupo as-siddiq. Hii ni mahali shahid kwamba Abu Bakri ni as-siddiq, aliyempa daraja hili ni Rasuli alayhi salatu wassalam. Thibiti, tulizana ewe Uhud, kwani juu yako yuko nabi, kwani juu yako yuko siddiq, kwani juu yako wapo mashahidi wawili watakao uawa ni Umar na Uthman. Haya aliyasema Rasul alayhi salatu wassalam. Ayuha nasu ibadallah, Abu Bakar siddiq fadhila zake ni nyingi, amezitaja Rabbul Alamin. Allah amethibitisha kwenye Qur'an kwamba Abu Bakri ni sahib wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Kampa hili jema katika athana wal madh, sifa kutoka juu ya mbingu saba, akasema subhana illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. مسيب نصور متم محمد أنا سمع الله سبحانه إلا تنصروه مسيب نصور فقد نصره الله ألش نصري وانا الله إذ أخرجه الذين كفروا pale alipofukuzwa akatolewa katika mji wake na wale watu makafiri kina Abu Jahal kina Abu Lahab kina Umayya kina Uqba wakamtoa Rasuli alayhi salatu wasalam katika mji wake anaoupenda ambao alikuwa akitoka kisha akautazama akaiambia Makka wewe Makka hakika Makka wewe ni katika miji inayopendeza mno mbele ya Allah hakika Makka wewe ni katika miji ya Allah ninayoipenda zaidi walaula anna qaumaki akharajuni minki ma kharaj na lau kama watu wako wasingelinitoa na kunifukuza basi nisingelitoka Allah anathibitisha hili kwenye Qur'an kwamba Allah amemnusuru nyinyi mkimtelekeza rasul mkamnyima nusra fahamuni alishanusuriwa na Allah إذ أخرجه الذين كفروا قال علي بطلوا نوال واتو مكفير ثاني اثنين أكوا من موجة كتكواويل إذ هما في الغار ولبجه فاذي كتكبانغو هوا وويل ومجه فاذي كتكبانغو نرسول عليه الصلاة والسلام نأبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر إذ يقول لصاحبه aliposema mtume Muhammad alayhi salatu wassalam muda ambao walikuja mpaka pale kwenye pango walilojihifadhi jabali au ghar inaitwa gharu thaurin jabali thaur amejihifadhi rasul kabla ya kuelekea Madina na alibakia pale siku tatu kwa kuwa makafiri wa Makka walishatangaza kwamba watu watoke mitaani watoke waende huku na kule wamtazame wamtafute Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kwamba yeyote atakayewaletea Muhammad au kichwa cha Muhammad basi watampa zawadi ya kumpangamia wekundu 100 kwa maana wanataka kumtajirisha atakayefanya hayo wakafika wale watu sehemu ile Abu Bakri akaona nyayo zao akamwambia rasul kwamba ya rasulullah wallahi lau kama mmoja wao atatazama unyayo wake la abasarana kwa hakika watatuona hapa ya rasulullah mtume akamwambia Abu Bakri ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma dhana yako ikoje ya Abu Bakri kwa wawili ambao watatu wao ni Allah sisi tuna Allah sisi tuna Allah subhanahu wa ta'ala idhi yakulu li sahibi aliposema kumwambia sahibu wake Allah kutoka juu ya mbingu saba anathibitisha kwamba Abu Bakri ni sahib wa Rasulillah alayhi salatu wassalam ayuha nasu ibadallah hii ni fadla ya Abu Bakr lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an ametaja fadla za Abu Bakr akasema walladhi jaa bis-sidq wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun walladhi jaa bis-sidq na yule aliyekuja na ukweli ukweli ni la ilaha illa Allah amekuja na dini inayokuwa na nembo kuu ya la ilaha illa Allah yule aliyekuja na ukweli ukweli ni la ilaha illa Allah na aliyekuja na ukweli ni Rasulullah alayhi salatu wassalam kama alivyosema Abdullah ibn Abbas kama alivyotaja Al-Hafiz ibn Kathir wa saddaqa bihi na akausadikisha ukweli huo wanasema aliyeusadikisha huo ukweli mpaka akawa ni as-siddiq ni Abu Bakr as-siddiq kama alivyotaja al-Imam al-Kalbi na al-Imam Abu al-Aliya ayuha nasu ibadallah aya hii yaonesha fadhila za Abu Bakr as-siddiq walladhi jaa bis-sidq huyu ni Rasulullah wa saddaqa bihi huyu ni Abu Bakr as-siddiq kama walivyotaja mufassirun ayuha nasu ibadallah kadhalika Allah kwa Qur'an أنسمى والذي الذي يؤتي ماله يتزكى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ونسمى بعض المفسرين وما آية هذه زمن شكي أبو بكر الصديق أن يتوى مالزاك إلي كي تكاس نفسياك نعم يفني هايو hakuyafanya kwa ajili ya aje alipwe fadhila bali ameyafanya hayo ibtigha wajhi rabbihil a'la kutaka kuuona siku ya kiyama uso wa Mola wake aliye juu, wala saufa yadha, na kwa hakika ataridhia malipo ya Mola wake. Haya yameshushwa kwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ayuha nasu ibadallah, baada ya Qur'ani yatangaza fadhila za Abu Bakar, Allah anathibitisha kwenye Qur'ani kwamba Abu Bakr ni katika watu wenye fadhila. Abu Bakr ni katika watu ambao wamepewa wasaa wa mali. Akasema subhana, wala ya'tali ulul fadli minkum wasaa an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wasiape, wala ya'tali, na wala wasiape ulul fadli minkum, wale wenye fadhila na ubora miongoni mwenu, wasaa waliokunjuliwa na Allah rizki. Allah anathibitisha, aliyemuumba Abu Bakri anathibitisha kwamba Abu Bakri ni katika wenye ubora na fadhila, asiape. Baada ya kuapa Abu Bakri akasema, wallah nitakata msaada wangu kwa Mistah. Mistah anaingia katika orodha ya wanaomtukana binti yangu kwamba amezini na Safwani bin Muattal. Mistah huyu ambaye nampa katika vipawa vyangu anamtusi binti yangu, wallahi simsaidii Mistah. Allah akamkataza Abu Bakar Siddiq asikate msaada wake kwa Mistah. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasaa, wala wasiape wale wenye fadhila na ubora miongoni mwenu na wasaa, kwamba hawatowapa tena jamaa zao wa karibu. Na Mistah ni ndugu wa karibu kwa Abu Bakar, kwamba hawatowapa tena maskini, na Mistah ni maskini. Walmuhajirina fi sabilillah, kwamba hawatowapa tena waliohama kutoka Makka kuja Madina, na Mistah ni miongoni mwa hao. Waliyafu waliyasfahu, wasamehe wayaache hayo bure. Ala tuhibbun an yaghfira Allahu lakum, kwani nyinyi hampendi msamehewe na Allah madhambi yenu? Kama wapenda usamehewe na Allah, msamehe huyu. Mahalu shahid ulul fadli, wale wenye fadhila na ubora. Aya hii imeshuka kwa Abu Bakar Siddiq kuonesha kwamba Abu Bakar ana fadhila. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ayuha nasu ibadallah, fadhila za Abu Bakr mbali na Qur'an, kadhalika zimekuja dalil za hadith, bali maneno ya masahaba wenyewe kwa wenyewe kwamba walikuwa hawaoni mbora baada ya mtume isipokuwa Abu Bakri, kisha Umar, kisha Uthman. Haya maneno ya kina Abdullah ibn Umar, bali Umar mwenyewe alikuwa akisema Abu Bakri ni sayyiduna wa khairuna wa ahabbuna ila rasulillah. Abu Bakri ni sayyidi wetu, Abu Bakri ndiye mbora kuliko sote, Abu Bakri ndiye anayependeza mno mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali walikiri kwamba yeye ndiye mjuzi wa kujua mafunzo ya rasuli alaihi salatu wassalam na maneno yake. Ametaja Imam Bukhari hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud, kadhalika kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri, bi alfadhin mutaqariba, kwa maneno yenye kukaribiana, kwamba rasuli alaihi salatu wassalam alitoa khutba akasema maneno katika aliyoyasema, inna abda khayyarahu Allah baina ad-dunya wa baina ma inda Allah, hakika kuna mja Allah amempa khiari achague baina ya dunia hii na vilivyomo na baina ya yale yaliyopo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhtara ma inda Allah, yule mja akayachagua yale ya Allah, yale ambayo yapo mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Alipoyasema yale, fabaka Abu Bakri, Abu Bakri akaangua kilio, akawa analia. Bali kwenye riwaya ya Abu Sa'id al-Khudri akawa anasema kumwambia Rasul, fadainaka biabaina wa ummahatina, tuko tayari ya Rasulullah tuwafanye baba zetu na mama zetu ni fidia kwa ajili yako. Fadainaka biabaina wa ummahatina, tuko tayari kuwajalia wazazi wetu, baba zetu na mama zetu wawe ni ukombozi wako likitokea hilo ya Rasulullah. hadhi waliompa rasuli, kwamba mtu yuko tayari kumtoa baba yake, yuko tayari kumtoa mama yake kwa ajili ya rasuli alayhi salatu wassalam. Anasema Abdullah bin Mas'ud alipomwona Abu Bakri analia, akajiuliza katika nafsi yake, ma yubki hadha shaykh, kitu gani kinamliza huyu mtu mzima, ikiwa Allah amempa khiari mja wake kwamba ima achague dunia na vilivyomo, au achague vile ambavyo viko mbele zake siku ya kiyama. Huyo mja kayachagua ya Allah, alia nini Abu Bakr? Haya ndiyo aliyoyaelewa Abdullah bin Mas'ud, kwamba kipi sasa chamliza Abu Bakr? Allah kashatoa khiari kwa mja wake, wataka dunia na vilivyomo nikupe, wataka yale ambayo yako kwangu, ikiwemo kuniona na makutano yangu, ukutane nami, pepo yangu na neema zangu. Mja huyo akayachagua ya Allah, alia nini Abu Bakri? Kisha akasema Abdullah bin Mas'ud, fakana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam huwa al-abda wa kana Abu Bakrin a'lamana, akawa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ndiye mja aliyepewa khiari na Allah, na kwamba yale maneno aliyaelewa Abu Bakr Siddiq, kwamba maneno haya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anakusudia kutuaga, mtume tunaachana naye, anatuacha, anaondoka. Akawa analia Abu Bakr Siddiq, akawa Abu Bakr ndiye mjuzi wetu aliyeyaelewa yale maneno kutoka kwa rasuli alaihi salatu wassalam. Hii ni kuthibitisha ilmu aliyokuwa nayo Abu Bakr Siddiq. Na insha Allah yaliyobaki fi lkhutbati alqadima, wabillahi tawfiq. Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina alghaytha wala taj'alna min alqanitin. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna ghaythan mari'an ajilan ghayra ajil. Ewe Allah, twakuomba mvua ya rabbal alamin. Ewe Allah, twakuomba mvua ya rabbal alamin. Ewe Allah, wanyesheleze waja wako na wanyama wako wewe kwa utakayo, ni mwenye uweza. Inna nas'aluka bi asma'ika alhusna wa sifatika alula, walhamdulillahi rabbil alamin.